پاکی موجودو هغو ولی دل دا موجزه وابس وابس دارکم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تم خدای معجزی اور کړی ابراہیم علیہ السلام او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هم تذکرہ په قران ما بعد کړه روانه چې دا پیس چې لا علاج د مرز دی دا بدل اسپتیر کې الله بغسړی جوړ مړ به را ژوندای کې او لخټو به مرغ غوندی شکل جوړ کې بیا به پکې پوک دا غبا وال وته که هيئت الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله هغه مم تشتین جوړ مرغ تشتین جوړ بهرال لیکن هغه حسی معجزه د هغه زمانه په انصرام د زمانه چې د زمانه قاطع سو خطر سو هغه معجزه هم هغه وصل د اعجاز هم له دوی سره ولاړه لیکن دا یو داسې معجزه ده چې تر قیامت پوری هر ورځ جهان ته یو اعلان کوي وجدا ده چې دا معجزه خالده ده وجدا ده چې نبوت باقی دی معجزه به خامخا باقی وي ای څه صفات ده دا نبوت خو بل دوی سره ولاړه دا نبوت شتي دا باقی دي تر قیامت پوری نو خامخا به څه صفات دي معجزه به پاتې کنه ځکه نبوت نه دی منصرم سوای نبوت نه دی منقطع سوای یعنی د پیغمبر علی صلوات والسلام نبوت هغه پاتې دي تر شاه پوری تر قیامت ظاهر خبره د عقل تقاضام دغه ده چې څه شي به پاتې وي معجزه داوا پاتې ده د نبوت داوا پاتې ده نو څه شي پاتې ده ولزکه خو دا ټول انسانان تر یوم القیامه پر دا مکلف دي چې پر دا نبی بچی شراوي ایمان راوړي دا نبی دی دلیل څه دی ولدا دی دا قران موجود دی که څه هم دی نبی موجود دا معجزه دا معجزه علمی معجزه دا څوک ده علمی معجزه واقعتا هم لکه دا الله پیغمبر فرمایلی چې دا الله کتاب د تیرسی او در روان ته ټول دنیا ل ابتدا بیا تر انتها پوری د ټول حادثات بیا وس د ټول حادثات یعنی د انسان برخی د کائنات پر دا تمام مراحل باندې قران مجید حاوی دی دا غوا خلاصه د علم راجه مکه چې د ابتدا څخه د کائنات ورانه ولې بیا تر چا پوری تر انتها پوری د انسان د زندگی چې دا کوم مراحل ل اول ابتدا کې چې د پلاستو کې کائنات کې الله یو وختي انسانان پیدا کړی دي د ارواح په شکل وای حالت له دې سره څه شخص دي یو اجمالی وعده اخستی د بابا د تخلیق ابتدا را شروع هیڅ په دنیا کې یو داسې کتاب نستا د علوم وحی نه سیوا کوي هم خو هغه هم څوک علوم د وحی چې د انسان په ابتدایي تخلیق باندې دی اوږیږي او یاد د انسان د ابتدایي تخلیق په باب باندې یو مفکوره او یو جایزه پیښه کی او هغه په طریقې د یقین هغه په طریقې دي چې ځکه د دنیا جهان فلسفران پدې کې لګیا دي چې دا انسانان اول څنګه پیدا شوی بلګیا تجزیه کوي ان هغه د داروین له نظریه و دغه چې به دا انسان داسې یو په بلا کې چنګوش او د بیا چنګوش سره ترقې وکړه چې شي جنې جوړ شو بیا ځان جنې جوړ شو بیا ځنګلي انسانان شو بیا مهذب شو لږ تهذیب یافته شو پوهان شو تعلیمونه یو کړیانو داسې انسانان جن جوړ شي دا اوس په دنیا کې دا د دې نظریه ده ابتدای له چنګوش راکېږي دا څنګه راځي چنګوش راځي الله دا انسان ابتدا په ډېر شایسته او کامل شکل چنه نه دا هغه مخلوق دی خلق د بيدایک ما په خپل لاس تشکیل کړي او ابتدا د تخلیقې پر یو کامل شکل چې موصوف په صفات د نبوت عام وکړي بزونو ولکه څوک نه دیو کنه ابتدا له کومه ده سره څونه شایسته انداز بنی د انسان ابتدایي تاریخ راخسته او بیا هغه مرحله بیا د مور د نس مرحله قران کې استلې ده ګل کې استلې بالکل فی ظلمات سلاس یخلقکم تشلال فی ظلمات الله او ما په درو پر دو کې ته د مور په نس کې پیدا کړې الله ته مرایل او انقلاب در باندې راوستي او به مې نیوي بیا به وینوي بیا به غوښوي بیا ډډسو فکسول العظام لحمان ان شاء الله خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين دها غزدگی بنیم قران هاوی دی چې د انسان د مرحله څنګه راته رسول د دنیا تمام دانشوران هغه د علم په دنیا کې چې د اسمان د ځلان د ستورو په شکل و هم هغه هم د خبرې څخه عاجز و نن جدید ساينس د ډیرو تحقیقات او تجربات نه پس په ډیرو آلاتو په ډیرو دربینانو د ایجاد نه پس اوس د مرحله ته رسیدي چې واقعیتا انسان پر چلويش ترږي کې د نن پر د باندې انقلابات راځي د مور په نس کې دا دا سنس اوس ثابت کړله چې تر اوسه پوری جهان دې ته عاجز وو اې چا په دې دونه تبصره نه سوی کولای. لیکن نن چې دیت سنس مو واقعتا د ډیر تحقیقات او تفتیشات نه پس د ډیر ریسرچ د مهنت او د زیار نه پس دې انسان سنس دې ته ورسېدی چې انسان د مور په نس کې په هر چيله بعد د هر چيله بعد پر د باندې چې راځي یو انخلاب راځي له یو حالت د بدلون چات راځي او بل حالت راځي دا اوس هڅه په دې باندې ضرورت نشي کولای چې انسان د مور په نس کې کیفیت څنګه دی او د الته خوراک چی شي دی چا کې څنګه دی د چیر پروت دی. قران اول اعلان کړی فی ظلماتن ثلاث چې په درو پردو کې دی اوس جدید سنس دا ثابت کړي چې او د مور په نس کې څو پر دی دی و یو دا د خودی د نس پر ده یو هغه دننه هغه د رحم ده په رحم کې دننه چې هغه بچه دانی ده په درو پردو کې ګویا انسان دننه پروت دی خو الله دا ورته وای هغه خپل کمال قدرت او خپل علم بنده ته ورشي هغه خپل ځان الله بنده ته متعارف کوي په صفات د ربوبیت وای توحید فی الربوبیت تا وای چې هغه ځکه لا هم زما او ستا یو تعلق وو په هغه وخت هم ته زما تر قدرت او تر علم لاندې وي او دغه فروشتي په دغه حالت کې هم چا کاو ما کاو دا خاطر ځای ستا لک کوم شوق ستا دی که سیلانیان نه یاست خدا خاطر ما باندې راشه اوس میدان نه بعضې کښې اوسي تور لارې بندې شي دی خوا شي چکري راغلی لاره پر پساس نن دنیا ثابت کړله چې واقعتا انسان د بیا ځای پر ځای بند چایتونه راځي زه درته شغیر دراز به هر حال قرآن یو علمی معجزه څه شی ده ځکه هغه اول اوره چې ما درته ویل فیه نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم دا د قرآن هغه خصوصیات دي هغه امتیازات دي چې د الله پیغمبر اشاره ورته کړي د قرآن څه دي خصوصیات قرآن معجزات البته معجزه خدا مانا چې تمام انسانیت من یوم النزول الى یوم القیامه بیا وایست لکه مرضی چې قرآن زکی تر اغلی دی ټول دنیا ته چیلنج جمهور کی هاذا ورج علی رؤوس الاشهاد ټول جهان ته او د جهان هر طبقه ته ای په خاور په یوه کې د جهان هر طبقه سائنسدان ته هم تر چیلنج ورکی سائنسدان ته هم وای را صدا څوک پیش کا انسانان مختلف طبقې دي کنه څوک د ادیب د ادب په دنیا کې ځلان ستوري ډیر مختلفي چیری د فساحت او د بلاغت په دنیا کې خډلی ولاړی لول لول فصحاء او بلاغا دي او ډیر غټ عظیم عظیم شاعران دي چې په دې باب کې به خډیر مختلفي په دې باب کې ډیر مختلفي دي بس په میدان به داسې حال درته جوړ کی او یو وچا بیکارا بدرنګ غوا څخه به یو داسې شایسته غوا درته جوړ کی د یو داسې بیکارا غوا چې دون ریوی تی دی دون ری غلان جت بیکارا به بخت غلان چې نه رنگ لري نه قد لري نه قامت لري نه شیدې لري نه یو خویا لري کړه لغت یې هم یو غلان جام کښنی دی تیم کښنی دی سختوري هم ده کنه مېرمن هم نه پریږدي شیدې هم ده نیم ټوره شیدې کیږي نیم سر شیدی کی قد و قامت هم نست خود دنیا یو خو بینست لیکن دیو فصیح بلیغ پلاس ورکا چی دیو تعریف در شروع کی یو شاعر و مشهور شاعر دی دا جریر و فرزدو کی یو دی چکم یو دیو خپل یو پلار بانی یو غط قصیده لیکل یو پر پلار یو دیر غط نو دا پلار پا دا قصیده کی یو دسی عظیم انسان ثابت کرده یو چی گویا لا مثال او لا نظری انسان بیو ویو ویو لا مثال او لا نظیر انسان پیش کړي یا یو سړی یو ورځ د لاسه ونیوی کور ته بوت چې ورې وسته دې دې کوښ دې دې ګیو یار په ونده او کوچانو پلار چې قاتل بزیر انیولې دا پخله کې لوش اده دې پلار دا هغه ملګری چې لزان سره وان کړی واغه ته دغه دې ازما پلار چې په قصیده کې مستایل دی کنه وې دغه دې خنی به پخت شهیدی یو در پدر شهیدی یو ببرو گش شهیدی یو خرن پی رن بلا دی چی ولا که یو زی که داشت سفکی شوی دا از ما او دا بخل دا آخر دا حالو بزای پخلکی الوشلا پا دی وجی چې کچیر په لوش کې ولوشم لږمې د شدو پر دالوش باندې پاتیش نو خدام شي دی یو څه ګویا زایس ولې نو بزایب چیر لوشله په خله کې لوشله د بخله دا حالو د په قصیده کې د زمانه حاتم تای ثابت کړی و کړ ول دغه می پلار دی کزما په لاس باندې نو دا زما بلاغت په صحت کې چې دغه د اوس پلار هم دغه بخیل مې د سر ته سایل دی او که یو زورور پلار وي بیا خو به نوري نوري نوري ټکیله کړی وای بیا خو به نوري د بری ماتي کړی وای که څنګه وای یو ش سخی او جواد پلار به وای بیا خو بل حالو داله دا بخیل ملام دا پلار جوړ کړی په قصیده کې ویل ول دی او دته حال ده دا فصحا او بلغا د زمانه موجود وکنو قرآن مجید په اعتبار د خپل فصاحت او د بلاغت د تمام دنیا فصحا او بلاغم چلچ کی فاتو بی صورتم من مثلی چې په اعتبار د فصاحت او د بلاغت په اعتبار د دقائق او د اسرار او د روات کلام د حسن تشی د حسنی اسلوب د شایسته اسلوب پر انداز داسې فصیح او بلیغ کلام پیش کی د ګر دنیا ته چیلنج دی په اعتبار د علمی میدان بیا وایسته په اعتبار د علمی او د علومی کونیه چې ورته وای بیا وایسته علومی کونیه چې په قدیمه اصطلاح کې طبیعیات ورته وایس یا فلکیات جدید اصطلاح کې ساينس ورته وای چې ورته وای گویا د ساينس د دنیا چې ماهرین دي هغه په دې اعتبار باندې چیلنج کوي چې ما کمې خبري یعنی قران مجید کې بیا به ځای فزای راځي زما حواله در کوم چې دا آیات ته چا دی اگر چې ما درته ویلی وو قران مجید په اعتبار دا اصلي مقصد بیا وای سو په اعتبار دا اصلي مقصد کتاب د هدایت او د ارشاد دی کتاب نشا دی هغه اساسي هغه انا هغه اعلی او ارفع مقصد د قران مجید د انسانانو چې شي دا رهبری او راهنمایي ده د انسانان خپل دغه اصلي مقصد اسخه روشناس کول پر خپل مقصد باندې برابرول دا اصل موضوع اساسي ده چې د قران مجید ده لیکن په خپل زمن په خپل بعل کې د دنیا علوم په بغل کې راخست څه شی وایست د دنیا علوم ساينس د دنیا یې چیلنج کړی په دنیا کې خو هغه ممتاز طبقات د انسانانو یا خو په فصحا او بلغا او ادبا دي کنه بیا وای څوک یو امتیازی طبقه په انسانانو کې د شعر او د شاعرۍ د ادب په دنیا کې خو د کسان دی کسان ته قران چیلنج ورکړي چې فصاحت او بلاغت په شان بدی زما په شان بدی یو وړه کې صورت تاسو ګټه ګور د په اتفاق سي راي او د سنسیو د علوم یو امتیازی طبقه په جهان کې څوک ده گویا په موجوده روان حالت کې موږ تاسو ولې چې سبا طبقه د ساينسدانانو بیا وای وای وای طبقه د ساينسدانانو یو طبقه ده یقینا هم دا یو امتیازی طبقه ده په انسانانو د تم قران چیلنج ورکی تحدا یعنی طلب وای وای څه شي لاله اتیان په مثل د کلام د الله کله طلب د اتیان په مثل د کلام د الله کله پیغمبران گویا تحدا ده ته وای چې ګویا پیغمبر علیه السلام یوازې د دې تنها پورا نوع د انسان او په نوع کې د انسان هغه خاص امتیازي طبقه ته چیلنج ولور کې چیراسي وایست چې د قران مجید چې حامل د ډور علوم دي په هر جهات باندې هغه طبقه چیلنج کړل په هغه جهات باندې زما په خبره پوهیږي کنه به کنه به یې بیا خو نو هغه زړک صد ازور صاحب بل طبقه په دنیا کې بل طبقه په دنیا کې د چا ده د هغه ماهرین چې مقننین دي کوي وای وای چې د دنیا غټ غټ انسانان د غټو دماغو د غټو عقلو او د دانش خاوندان تیر شوی چې قوانین تشکیلی د انسانان د انسان د حیات لپاره د انسان د چشته لپاره د انسان د زندګۍ چې قانوني اجتماعي د پوره جامعې لپاره د مملکت لپاره یا د نوای بشر لپاره چې کوم قوانین تشکیل کیږي قران مجید چې کوم قانون جهان یو انسان تنی تنها بدون د یو کسبی علم نک بیا واس بدون د یو کسبی علم باوجود دی چې نه د یو پروفیسور نه د یو د یو د یو دینی یا د یو دنیوي مدرسې یا د ادارې نه طالب علم پاته سوی دی نه استاد پاته سوی دی نه یو په علمی ماحول کې وخت تیر کړي نه په علمی دا بالکل د جہالت دغه چې اسلام بیا د شکره چې دا دور د چاو د جہالت غوتوره طریقو بالکل د علوم بدراو امنو خاص کر په معاشره کې دچا د عرب خاص کر په معاشره کې دچا یو داس انسان چې اموی ولا تخطو بیمینک اذا لرتابا مبتلون کن چې د الله پیغمبر کتابت او خط کتابت هم نه سویل نالته اخبارات او په زمانه کې نری دوګانی وچ سره استفاده ځنی وک نه یو اخبار سره استفاده وک نه کتابونو رسائل موجودو چې څوک استفاده وک چې دا ګمان به کړی چې دا مضمون په نه بل نه راخستې یو داسې عظیم جامع معنی او د زندګي انسان پر د زندګي پر تمام شوبو باندې حاوی او محیط او بالکل هغه په فطری انصاف باندې مبني یو دستورو آئین د انسان د کامل حیات پر چې د شخصي زندگی او د چا د اجتماعي زندگی د خپل کور د نن زندگی د باندې زندگی د پلار سره معاملې د قریب سره معاملې د محلي سره معاملې کاروبار او نکاح تعلقات او حلال او حرام د لباس په باب کې د عقل په باب کې د شرب په باب کې د تمام زندگی سره چې کوم مور تعلق لري یو داسي جامع معنی یو داسې مفصل او په انصاف باندې مبني یو دستور او آئین تر اوسه پوری هم یو مثال په دنیا کې څوک پېښولای شي چې یو داسې انسان دې دومره عظیم قانون راوړي لدغه وځ د امریکای په اوس موجوده دور کې هم د امریکای پر هغه ادارو د قوانینو د دوی په د سپریم کورټ په هغه بلډینګ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دوی هم دا تسلیم کړی چې دا دنیا یو عظیم مقنن کې سوی د دنیا عظیم مقنن چې داسې قانون جهان تر اوره دی چې ګویا د دې په مثال باندې بل انسان باوجود دی چې د صفته مور سره ملاحظه باوجود دی نو قران موجز سو په دا اعتبار چې مشتمل کونی هی مشتملا علی دستور حیات کې وایي چې شلاله چې د نوای بشر د پاره په دستور حیات باندې مشتمل دی او استعمال هم کامل دي او هغه څوک دي او هغه قوانینو باندې جامع او معنی دي مشتمل پر هغه قوانین دي چې هغه قوانین بالکل عین د فطری انصاف نه مطابق د فطری انصاف په یو شایسته معاشره انسان جهان ته پیښ کړی یو بهترین اصول او ضوابط او قوانین جهان ته قران مجید پیښ کړی دي چې ټول دنیا له دې نه عاجز ده او دا تاریخ هم ثابت کړي دا تاریخ نه هم ثابت کړي چې د دغه اصول خلاف ورزي د دنیا په کم حصہ او په کم کنج کې کم مملکت دغه قوانینو خلاف ورزي کوي دا هغه خطرناک نتائج دا هغه مفاسد په دنیا کې داسې نغد مختهم راغلي داسې نغد یو ورکه مثال قران مجید پر دې فحاشه او الیانی باندې پر شهوت پرستی باندې قدغن لگاولې شهوت پرستی محدود کړې معنی انسان دا شهوت ته انسان دا یو د طبیعي شی د بشریت لازم لیکن اگر چې چونه د انسان ضرورت دی اگر ته یو محدود دایره ورکړې چې څه ورګې لدی اخوا ته انسان باندې پابندی لگاول شه چې غلط حرکات باندې کده زنا د قسمی کده لواتت ته قسم یعنی داسې بیراه روي داسې بے لګامي چ بالکل بخپل مخ اله دی بد اسلام پابندی لگاولې ده کنه او بدلارې ورته ویلې بد عمل ورته ویلې کوم مملکتو کې چې په جدید روان حالات کې د دنیا چې یورپ دغه قوانین د اسلام رد کړل دوی مکمل طور انسانان ته ازادي ولا ورکړل په دا دنیا کې دا سي نغد نتیجې مخلو الله او بدترین قبیح نتیجې دومره مفاسد پر مبني سو د دغه بیره راوي سنن په یورپ کې په هادرې کم سړی په ایډز باندې مبتلا دي په چا باندې پر ایډز باندې چې د اسپیټالو کې ځینې کې سالانه په لکونو انسانان د ایډز نه پر موت باندې ځکنه د چا په خپل نه وځي د مار پر خپل باندې د ایډز یو دونه عظیم بیماری ده د هغه اسباب دی تلاش کړه امه دغه ځای ته ودرول چې دا چا څخه بيد کیږي د کثرت شراب خوري د تلديخه شراب خوري شهواتی په خپل زور وي او الته چکی به زنا او لواتت باندې اختوي د انسانيت ډېره غار کړه ټول انسانيت ته تباہ کړه دا یو داسې مهلک مرض دی یو داسې تباہ کن مرض دی چې د انسان زندگی په دنیا کې هم تبا کی آخرت لا یادی منی یا به نه منی آخرت خو هم سره چوک دی تبا. یعنی اسلام هغه اصول راوړی دی چې اې دی د انسان د فطرت مقتضا ده. او چې کله دغه فطری اصول چا مات کړي او دی دا هغه داسې نقد مفاسد په دنیا کې راوتلی هم دی. دغه اعجاز د قران دی کنه دغه اعجاز چال چې دا هر څوک چې یا دلی ځنی شکی دلی دی یا دلی ځنی شکی دلی دی یا د افراط یا د تفریط سره مخامخ شوی دی چې قران کم نهج کم صراط مستقیم کم لار کم طرز حیات کم طرز بودو باش چې د انسان د لپاره متعین کړی دی دا غسک چې یو انچ انسانان دلی دوری شوی دی په دنیا کې لچا سره مخامخ شوی دی. د بدبختی قران مجید اصول حدود مقرر کړل قصاص مقرر کړي او چې کم جهان کې د دغه اصولو پامال شه یعنی اقامت د حدود او د قصاص په کم مملکت کې نیوي نو فارغ کې وی نه د قتل دروازه را خلاص ده کنه او د انسان وینه په غمل کې ارزانه ده کنه د انسان وینه قدر الته پیدا کوي قیمت الته پیدا کوي چې شی موجود وي دغه اجتماعي اصول اگر اجتماع سره چې تعلق لري اگر زواجر موجود چیرې موجود نو ځکه د انسان وینه قیمتي سي امن په دنیا کې دا د انسان یو بنیادی ضرورت دی کنه او وای وسنو دا د انسان یو بنیادی ضرورت دی د دې د ژوندۍ یو تقاضا ده چې ته بصور کې د سر امن د مال امن د عزت او د ناموس امن او د دنیا د اقتصاد اقتصادي ترقی راز هم په دې امن کې مزمار دي وایسي شي او د امن ضمانت فقط فقط اگر نظام ورکوي چې قران پیش کړی دی دا یو حقیقت خبره ده تعصب باندې مبني نه ده چې صرف مسلمانانو پر دې بنیاد وایي یو عقل مند دانشور یو اعلی مقنن چې قوانین تشکیلی یو اعلی مقنن چې قطع نظر د دې چې قران څه وایي که یو اعلی مقنن ارجو اعلی مقنن چې وي نو هغه به یقینا هم کر رسیدای نو د نتیجې ته برسیږي چې دغه زواجر مخه نیولې بغیر د دې بل لار نست چې څوک مو قائم سي اقامت د حدود او د قصاص اوسي نو چې دې ولکم فی القصاص حیات مسله به واقعتا د ټولو انسانانو سروت مالوت عزتوت ملک او مملکت ته به یو امن یو ارداد ده انسانی ضرورت دی او دا انسانی د حق دی کل او بل پکې د اقتصاد ترقی پکې مزمار ده چې په یو ملک کې امن نه وي اگر ملک مختل شي شي نو اگر د ترقی اصول هم د غریله ته مزمار په کوم ملک کې د شان نشته قصاص او حدود نشته هغه کې د انسان وینه څوک ده ارزان انسانیت تباہ شو کنه سو تباہ په جهان مشته وخت نشته کني نورم په جوړیدم سر مخلاصو دا د قران اعجاز په کوم جهت دی په اعتبار د استعمال د پر قوانینو باندې هغه قوانین هغه دستوري حیات چې د انسان د ژوندۍ د خوشحالۍ د امن او د ترقی اگر رازونه پکې مزمر دي اگر رازونه پکې مزمر دي او کړي بالکل بغیر د تعصب په انسان چې جایزه واخی نو قران یو جهت د اعجاز یو جهت د اعجاز اگر مشتمل لی پر چاوانی اگر کم شی دی دا کونه مشتملا علا چشی قوانین الحیات و دساتر الحیات چې د انسان با اگر چاوانی پر دستوری حیات بانی پر ضابطه حیات بانی چې چونه شا اشتا اشتمال دی لری او پیش کرین چا دی دا زی مسلم لحظه کی پیش کرین چا دی یو اگر انسان چې د مکی په غروپ شیلو کې رالوې سوې دي چې د علم نوب او نشان هم پر دا علاقه نو د داس انسان دا رقم عظیم کتاب په شول دا معجزه نه فاتو فی سورتهم نمس آیا په ټوټل انساني تاریخ کې داسې پیښه سوې هم دا وایس په ټوټل انساني تاریخ کې او دا زموږ یقین دی چې تر هغه مآباد بقیت تاریخ چې د انسانانو څونه پاتې دی په دغه دنیا کې هم یو داسې امي محض انسان چې په علم معاشره کې رالوي سوی او دونه عظیم قانون د حیات د پوره انسانيت لپاره او بیا داسې اچل اصول چې د مور زمانه څخه امد دی نه متاثر کیږي بیا وایو د دنیا کا هر څو ترقی وکي د قانون په اعتبار له دغه قوانینو نه دا دنیا چاره نه لري چې دا قوانین چا پیش کړي، د الله کتاب پیش کړي. یاروان قران څخه په پوسولاس نو قران پر دغه جهت هم دی څوک دی معجز، ولی خو دنیا یې چیلنج کړل او دنیا د دې د اتیان څخه عاجز اصل دنیا نو ګویا د دنیا اغلو عظیم مقننین هغه څوک لاله د دنیا د قانون پوهان او دانشوران دان د قران مقابله ته عاجز اصل د دنیا فصحا او بلغای فصاحت او بلاغت ته عاجز اصل د دنیا مقننین او دانشوران او پوهان اگر روشن په کرنج کیږي چې جوړ ده روشن په کرنج اوس لاند سلی مو کله شو سبجیو او فوسلا اغا اغا چیش ته عاجز سو هغه قوانین ته عاجز سو اغا ضابطه د حیات او ضابطه د انصاف چې په چونه شا استا او مفصل انداز بني تاسو موږ دغه فقه ابتدا سره تر انتیار او خو دغه قوانین دي چا پیش کړی دي قران مجید پر دومره شایسته او مفصل اور منضبط انداز باندې په دومره جامع انداز باندې چې دا قوانین چا پیش کړی دي نو مخکې څوک داسې تیر سوی دی نه په بابات کې او پیش کړیم چا دی پیش کړیم چا دی یو داسې انسان چې ټول زندگی امبراتیر کړه په غرو او په شیلو کې چې د علم نوم او نشان هم پداس کې نو د دنیا مقننین هم ورته عاجزه د دنیا فصحا او بلغا هم ورته څوک عاجزه د دنیا فلسفران او سائنسدانان هم ورته عاجز هیڅ د دنیا سائنسدانانو د ساينس په باب کې چې ارتو افلاطون او ارسطاطالیس او دیموکراتیس او کدابل فیثاغورس او د دنیا شي څه بلای تیر شي یک یو سائنسدان هم د هغه زمانه کې د شیانو تصور هم لسی کولای چې قران مجید یو امي محض انسان چې د مکی په شیلو او په غرو کې رالو سو بالکل په جبال او په غرو کې رالو سو انسان په یو به علم معاشره د سنس یو داسي باریکو حقایق او دقایق ته اشاره په قران کې موجود دي چې اغا جدید سنجدانان ورته حیران شو او د هغه کشف د هغه شرح چاو کړل جدید سنس وکړ ګویا جدید سنس د قران د هغه اشارات او تشریحات کوي کړ بیا وایو د قران د هغه اشارات او تشریحات کوي په دغه دنیا کې دغه دنیا ته لاتو او ماته ورکړی دا چې دنیا کې دی یو څوک پیش شي چې د ساينس هغه باریکیانو چې د چا په دلو په دماغ کې نه وي او په جدید دور کې د دونه وسایلو د تحقیقاتو نه پس هغه حقایق ساينسي چې ساينسدانانو مخترا وستل هغه قران وختي منضبط کړی هغه قران څه کړی علمي معجزه ده کنه څه شي دلاله من دغه اړخ ډیر مخته پاتې دی د علماو دا د علماو ذمہداری ده چې د قران مجید دغه حصہ په منظر عام راول د قران هغه حقایق او تشریحات او کی جهان ته قران پر ډیرنګ باندې پیش کی تشریحات او تفصيلات چې قران مجید هغه سنسي اصول ته څوار لسو کال د مخه څه کړی وي اشاره ورته کړی وي ځکه نن جدید دور دی د علم دور دی د قران دا اړخ نمایان که په هغه دور کې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دور په هغه دور کې د چې شي زیاتره چرچا عروج د چاو د فساحت او د بلاغت ته هغه بالکل عروج ته او د الله عادت پردا جاری سوی دی چې نبی ته به داسې معجزه ورکړه چې د دغه جنس عمل په هغه دور کې خپل آخري حد ته رسیدلې وو چې شي وو حضرت عیسی علی السلام ته سلام ته داسې معجزه ورکړه چې هغه وخت د جالینوس ته بالکل خپل آخري انتها ته رسیدل چا ته رسیدل یعنی ګویا دا سی مرز نو چې د چا د گرفت دي د باندې وای د اطباو د گرفت دي د باندې وای د دې د کنټرول دي د باندې وای لیکن ها یو څه شیان وو چې هغه ته دوی معجزه وکړ لخصخې څه شی حیوان زنده دي نو څه جوړولې د خپل په زور باندې د خپل طبي مهارت په طاقت باندې دا وسنه ده نو مړ نه څه ژوندې کولې دته الله تعالی معجزه ورکړي چې په هغه فن کې دې ته ماته ورکړل په هغه فن کې د هغه نه وشه او د پسمرز د موږ ته چې پس بولو د پسمرز دا کتب ارڅو تللې او مخته خود دې د علاج څخه عاجز وو بیا وایو لیکن الله حضرت عیسی علی السلام د قسم معجزه ورکړ موسی علی السلام په دور باندې بیا چې جادو دومره ډیرو په هر کوڅه کې بل څه جادوګران ناس. جادو یو عام مشغله و د خلکو بیا وایست. لکه نن سبا په فکر لوي په کوڅو کې ویني چې په هر کوڅه کې یو سکول دی او بیا څه دي تعلیمي ادارې د سکول ترته جوړې شوې دي او په هر ځای کې بیا پرایویټ سنټر پرایویټ په هر غلیو پر کوڅه سکول دی کالج دی پرایویټ سنټران دي له یو مخه چې ګوري الکان شنی شنی الکان کونی تړی وی دي کنه هغه یو نو یو افغاني ته پټول راغستې فولا کونه را تړلې ده نیا کوس کنه هغه پټونه څه دی پد تا پټول خو ده غالي کنه زه یو تړی کړ نو چې ګوري شنی شنی الکان پټلونو نه پر شوور کړی پارک څه تعلیم چرچا ده کنه نن په دنیا باندې په هغه وخت باندې به چار چرچو دا بیا راځي په سورې بقره کې بلش تفصيلات به درته وایي چې دا غوړو دندا لوی کاروبار پر دا باندې با قاعده دا تعویزګران نه یارد وسل دا تعویزم شلي دام چلیږي بدنه دا دنده تر وسل لري نه ده سړسې او دا جاهل دا ناقصات العقل طبقه ساخته فقر یا رب نه نیم رسیدلې دي ها رسیدلې دي بهرحال دا بیا بل وخت بیا تبصره پرو په دا دغه باندې کوي دوی بیا څنګه سوري ولیکن سوري کوم ول په هغه زمانه کې جادو دونه مخته تللی چې هغه او یا زره جادوګران را لو چې په کوم انداز باندې د خپل سحر او مظاهره وکړه او جس فی نفسه خیفه د موسی قل لا تخف انک انت لا کلا لا ورته لی غلا یو چې هغه بشری تقاضا په بنیاد باندې خوب کې بلا شي اچھا بلا او یا زره ماران یا یو لک ماران چې د لولو اجدعاوی د خپل اوډی راوډی دغه څه کوي خلی کله فشار وی او میدان کې جبمن یا جبن انداراو موسی علی السلام یو لک کړه نو کافر لک کړه وکړ څنګه دی وکړ تلقف ما یاکفی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چونکی دا دنیا یو علمي دنیا سم الله جل جلاله خود دنیا پر عجز یو پر کلی پر مستقبل ماضی و حال خو مستحال دی الله ته ګرځ چې ګرته یو حال دی نو الله ته معلومه چې اوس دنیا مخه په کومه سوله تر قیامت پورې دغه دنیا مخه پر علم ده کنه پر کوم قادر اله روح پر علم دی ځکه خپل پیغمبر ته یو علمي معجزه ورکړل او د علم د ترقی جهات مختلف دي په هر جهات کې قران هغه جهات ونی وي ضبط کې لزاز چې خاور په یوه کې زموږ دماغ را خراب وو په پوسو لاس د علم بیا څه شي دي جهاد مختلف دي د فصاحت او د بلاغت او د ادب یو خپل دنیا ده د خپل یو مخ خپل اصول او قوانين او ضوابط لري د فصاحت او د بلاغت خپل یو دنیا ده ډېر شایسته دنیا ده د دې اصول کی دا امراو نیول او کم جهت چې د علم سینسي او د قوانين په دنیا کې د عدل او د انصاف ډېر لوی چرچا ده اوس یورپ خدای چرچي کوي چې شبور ګلاله ازادي او انسان ته اور حقوق و بشر ته اسلام هغه ځابطی راوړلې چې هغه ټول انسانیت ورته عاجز دی او دا یقیني خبره ده چې چیرې هم د شکی دی لیدي دوی په حقوق بشر کې په حقوق نسوان کې چې قران کم ځابطه پیښ کړل هغه وخت کې دا تسونم نو چې شجاع او حق چې هو شجاع او حق دا اول قران مجید دی دا الله کلام دی چې د مکه او د مدینه په کوڅو کې دغه आवाज را پورته کړي دا چې غیر راپورته غلا چې دا هم انسان ده شزام چې شیدا انسان ده دا میراث خوره ده میراث نه دی وای څو البته په انسانيت خود د ډیرو شیانو د نارینه سره د اشتراک باوجود وای د دې باوجود چې د نو بشریت کې د نارینه سره په ډیرو شیانو کې شریک ده لیکن لکه د دې هغه جسمانی ساخت چې ممتاز دی د دې بل صنف څخه د غرنګ د بعضي صلاحيتو په اعتبار ام تر هغه نه راکمه ده او جدید سن ثابت کړ دا بل خبره ده چې تعنت دی منی به نه سنستانانو دا ثابت کړل چې د زنانی هغه عقلی صلاحيت په څو ګونه د نارینه نه چې کم دي شجاعت کم دی جسمانی ساختي کمزور دی نارینه چې د کم سختی او د شدائدو د مصیبتو د تکلیفو تحمل او برداشت لري شزې لري نه لري دا دایو اصل اصول دي په دغه فرق په بنیاد باندې قرآن مجید اگر دوی آغا فرق هم چه کرده دی واضح کرده دی و ذکر دا فرق دو دی دا فطرت تا قاضا دا دا فرق دو دی دا او چه کم زی که دوی شزا این دا ناری نصر پروژک شده ولی دا نو بیا فسادات دا هم قوش مست بیا چه جی فساد هم نتیجی را ولی ذکر چه دا قرآن مجید چه آغا اصل فطرت دی دا آغا فطرت مطابق چه آغا فطری فرق دی اغا فرق پا قوانینو کی پا باز حقوقی کم چا کرے دی ظاہر کرے دی لیکن البتا شرف انسانی ہے دی برقرار کے کم شرف انسانی ہے لہذا کا نارینا شزم رکی نو بے سکی جی وہ ہے نو قصاصی جی اور بانی ویل پدا مسئلہ خالص دا چھا دے دا شرف انسانیت دی مخی دا دنیا اغا وقت تاریخ مطالعہ کی دی تصور ہم نو دی تصور ہم نو چھ شزم ہو گولا چوکو گول دا ہو دا یورپ ووز دا سل یو نیم سل کال بعد دا خدا اتلسمی صدی و دا نولسمی صدی دا دی خبری دیش دا جمهوریتونو دا قوانین را لدائی جوڑن دا قرآن ناگ واقس دای دا اسلام چه کل مغرب تولار دا هدایت خودی لغت خواه واقس دل کن اچاز خواه واقس دا دو دی دانشوران تسلیموی که مسلمانان یورپ تا نو ایرا غلی قرطبه او سپین او اندلس تا نو ایرا غلی مل با پا آغاز رو تاریکو کی تر اوسم دا جهالت پراتاوی دیوی دا مجمنو چه دا احسان لمشتر شاو که مسلمانان او که دا خپل تاریخ پاڑی گور خپل تاریخ گور دا تسلیم ہوئی لیکن چیری دی دا افراد او دا تفرید نا مخامق سوی دی انا تی بیاد تبایی سر هم سوی مخامق سوی بہرحال یعنی پا دی جہات بانی دا دنیا قوانین و دا ساتر چی جوڑی جی قرآن مجید چی کم دستور قانون جہان تفیش کی داغا مقابلہ سوکا دا غرنگا دا سینس پا حوالا دا غرنگا دا چان دیر جزات بیا موجودی دی پا مابات کی مل درت جغیر یعنی دا گویا اگر اسباب دی اگر صفات دی اگر خصوصیات دی پا قرآن مجید کی چی دو پا سبب بانی قرآن مجید موجز گرزی دلی دی دو پا سبب بانی یعنی پردا بانی اتفاق دی دو امت چی قرآن موجز دی بی آواز موجز سمانا چی ٹوٹل انسانان او سرد جن دا دوال نوعی دا دی دا اتیان اسخا او دا دی دا اتیان بے مثل آزل کلام دی دیس خدی چوک دی آجز دی کن یہ مختصر والا کی صورت ہم نصف پیش ہو لے لیکن سبب او وجہ دا اعجاز سشت ہوئے چوک وجہ دا اعجاز داکشیا بغیس خلقو دیر پا مقرا خشتی دی رافعی ہو زرقانی و نور ملایان و سرفال آلا ولی دی رانا ولی دی خلاصہ ہے دا غیشی انترازی چی غمو بعضی دول سویلی دی بعضی تنزل شپار سویلی دی بعضی تویلی دی بعضی چلور کری دی کنه بعضی سو کری چلور کری بحرال یو سبب دا اسبابو دا قرآن مجید یعنی وجه دا اعجاز آل اجتمالو هو على اعلا مراتب البلاغت والفصاحة بی او ایس قرآن معجز ولی دی زکی چی دی مشتمل دی دا بلاغت او دا فصلاحت پر اغا اعلا مرتبو چی انسان پا اغا مرتبه کی خپل کلام مؤلف کولی نسوی منظام کولی نسوی کن اغا اعلا مرتبی تا دا بلاغت ولی رسیده لی دی اعلا مرتبی تا دا بلاغت گوره مادر تولی چی یو علت بلاغت دی دا بلاغت بیا دنن تشریحات دی وی وی چی اعلا مرتبی تا دا بلاغت رسیده لی دی لو جیدت سا قرآن معجز دی پا سبب دا اعلا مرتبی دا چا او اعلا مرتبی تا دا بلاغت چی رسیده لی دی پر کم ذریعه و بانی پا کم اسباب بانی دا دا حقا تفصیلات دی خلقو باج ملایانو مستقل وجوهات دا اعجاز بلیلی دی مستقل نی دی دا دا چا دی دا بلاغت وجوه دی او ایس پا پشتو پوسو لاز اور یو خداو چی من در تولی چی کما اجتمال دا پرچابه دی اغا اعلا قوانین اغا دا ساتر دا حیا دا ساتر دا چا اور علوم کونیه کن چی مشتمل لی پرچابه دی پر علوم کونیه ما چه در دلی کونیه چه مانا سینسی علوم چو وای وای سینسی دی دری چلارا مواج زما پا پرائه کی زما فکر داده چی بنیادی تمام وجوهی چی ارچو خلق بیانی شل بیانی لس بیانی دولس بیانی چکی خو خلاصه ہے چلور اتا رازی کر چو اتا رازی لالے چلور اتا چلور اتا رازی اگر چلور دا جی چو میدر تو ہوئی دری من روش ہوئی او چلر اما اخبار عن المغیبات ما وفائی بی آهدی ما وفائی ہی چه اخبار عدل الغیب و فیه خبرو ما قابلک و نباو ما بعدکم چه دغا تیرسی واقعاتی داسی ٹک ٹک بیان کری دی چه دا دنیا تمام اغا فلاسفران هم دا تم دنیا اغا ماهرین دا علم هم چه اغا علوم فلاس کیو اغو دا واقعات تاریخی داسی ٹک ٹک نسوی بیانوالی لکه د مکی او د مدینی په کوڅو کې چې یو امي محض هغه واقعیات بیانولې او داسې قدم په قدم باندې په خاص نقش بیانولې بیا وس داسې صحیح ټیک ټیک بیانولې چې یو بدترین دشمن هم د اعتراض جرأت نشي کولای او د يهودو نصاراو په مخ کې چې هغه څوک هم علماو ځانته ماهرین هم ویل د توراتو د انجیل حافظانو پا پورا تاریخ دا انبیاء خبر امو لیکن قرآن مجید چارا اولی میدان تا دا اغا تمام تاریخ خلاصا دا لوی و عظیم و واقعاتو خلاصا قرآن پیش کرده دا گلن او چا پیش کرده یو امی محض مولا دلتا با دا پیغمبر الاسلام وصف سر ملاحظه که وی بیا قرآن موجز بکن وی وی چو نفسی دا تاریخی واقعات خو محفوظ و قلم بند چا سر هم وی یهود سر هم وی لیکن چې شان د چاور سره لحاظ کې د آتی شان د متکلم شان د منزل علیه چې پر کوم چا باندې څوک لا قرآن نازل شوی د آغاز وصف چې ورسره ملاحظه کې چې هغه وصف کوم یو کونو امیا یو امی محض انسان چې بګد د عمر نه تعلیم لیدلې دي نه اورېدلې نه یو تعلیمي ماحول شوی دی نه خپل استاد شوی دی نه شاګرد پات شوی دغه تیر شوی تاریخ واقعیات نه څه ویل نه څه لیکلی شوی نه په یو علمي ماحول کې څه وی ولې د مکې په ماحول کې یو یهودي هم و یو شی نه و یا داسې یو انسان دا تاریخي واقعیات داسې ټیک ټیک بیانول ته دا راته وایې دا ممکن هم دی په ګرد تاریخ کې د انسانیت داسې یو انسان به بیا دا هم شي یا به پیدا سوی دی وایس چې یو محض امي وي او د هغه سي عظیم وسیع عریض تاریخ چې د دنیا په لوی سو مشتمل دی چې د انسان د پیدایش نه دی تکي تاریخ بیانې او اس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فني جاعل في الارض خليفه له غزا تاریخ را خسته الکه یو امي محض دا ممکنه ده چې بیان نه دا ممکنه هم نه او اخبار عن المغيب مغيبه د چې شو لاله اخبارات د واقعياتي څوک لاله چې هغه ماضیه ته هغه مخ کې چې سوي دي تیری سوي دي یا په ما بعد کې را روان دي چې ار واقع ویل د هغه دغه ټیک ټیک چیرې روانه ده ځای ته روانه او دا چا پېښ کړی دي یو امي محض ما درته لید دغه خبره وایس د اخبار د ما سبقه او د ما یکونو څخه د په داسې طریقې چې علا وفق ما وقع او علا وفق ما یقعه بیا وایس چې قسم بالکل مطابق د هغه خارج څخه چې لته څنګه سیو یا څنګه په ماباد کې کیږي او پیشوی هم څوک یو امي محض انسان دغه څوک دی دا یو وجه د چا ده د اعجاز دا یو وجه د چا ده قران معجز دی لدی وسخه چې یو سبب او یو وجه د اعجاز په قران مجید کې څوک دی اخبار عن المغيبات په شرط د دې چې دا خبر ورسره لیازوي چې ما درته وایي مغه اخلاص نو یو یو ګویا څوک دی هغه څوک دی لاله چې هغه اعلی مراتب دي چا دي کونو مشتملن علی اعلی مراتب الفساد ول بلاغه کن او دوم چې شو دو وجد اعجاز چې شو لاله چې دې مشتمل پر چاو په د ساتیرو پر ضابطو د حیات چې هغه عین مطابق د فطرتي انساني چې هغه اټل اصول دي د قانون او د دستور چې مفصل قانون او دستور چې د قران په شکل باندې هیڅ انسان په دنیا ولا اگر ختم شي اوس افلاطون د دنیا ته یو دیموکرات دیموکراسي پېښ کړل یار د یو جمهوریت پېښ کړو ناقص شکل باندې هغه خو نه تغري چې موږ تاسو په بيزي کې وای چې سیاست المبيت سیاست المدنيه سیاست المنزال دا نه لرته وای ای وای ور دې یو خاوي اصول نه لیکن اسلام را واقع تصویر سیو مشکات را اخلاص کی چې د معاشری په باب باندې د جامعی په باب باندې چې و انسان تک کم تعلیمات ته پیغمبر دی داغو عشری عشیری هم په دغه فلسفران په تعلیمات کې تا سلمه لا قسم بلا کستا چې په یو څومره مؤثر انداز په یو شائسته انداز په یو مفصل انداز یو منصفانه انداز چې عین د عقل او د فطرت مطابق عین د چا د عقل او د فطرت نه مطابق دي دګنې نه وای و نو داسې په دنیا کې څوک یو امي محض انسان نه درک ولس نه شي کولای او بل ما صدر دوی لګل هغه اشاراتي هغه استعمال د قران هغه چالهره هغه سینسي حقایق لر د دنیا خو هغه د علم په دنیا کې خودغه طبقه دي کله یا خو د قانون په دنیا کې یو لوی علمي مهارت دی یا و پچایږي په احوالو کونیو بیا وای څو شي لاله هغه اسرار د کونیا چې د کائنات کې چې کوم اسرار دي یا د انسان په جسم کې دي یا په دچا کې دي په دې آفاق کې دي او فی انفسکم افلا تبصرون سنريهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق دا یتګ او یخلق ما لا تعلم دا ساينس دي تر قیامت لګیاوی ایجادات کوي د قران په یو جمله کې د نن نګرځي کړه لدایوی جمله د باندې نه وزي او یخلق ما لا تعلم هغه وخت چې سری دست کم نعمتونه د الله د انسانانو ته ورکړي وو داغه تسخره کوي ول خیل او البغال او الحميره لتركبوها وزينه ويخلق الله هغه وخت چې دغه انسانان موجود وو هغه ته دغه نعمتونه ورسول چې دغه د غیوانان دي همستاسي شو پر برابر ده همستاسي حسن او زینت دي همستاسي د فار د سهولت باعث دي هم تاسو خپل هغه ضرورتونه او حاجتونه پر پر کوي له یو ځای بل ځای ته درانه بارونه په منتقل کوي درانه اسباب په منتقل کوي کورونه په منتقل کوي لیکن الله بیا ورسته څول چې وي خلق ما لا انسی حقایق باندې قران مشتمل دی د دې تشریحات جزئیات دي بیا درته وایم او بل کومه خبره اخبار عن دا بنیادی اگر چلور وجوه د اعجاز دي چې په قران مجید کې موجود دي البته بیا دا هر یو خپل تشریح لري چې لري وای دا هر یو خپل تشریح لري چې د قران مجید چې په مشتمل دي پر اعلی قوانینو د انساني فطرت مطابق دا به تفصيلات خو به بیانو د قران مجید قانون مقابله کې د قوانین نسخه د جهان چې په دا موجوده روان دنیا کې څه قوانین دي او قران چې په هغه باب کې کوم قانون لري د دیو هغه جایزه سره واخی بیا به دا در معلوم شي چې د عام انساني معاشره د لپاره اسلامي اصول د دنیا کم فواید لري اخرت خلا خپل پر ځای کوي او د دې اسلامي اصول نه ماورا دا نور قوانین د دنیا د لپاره کم خطرات او کم نقصانات لري کوي دا یو تفصيلي جایزه ده دا بیا تاسو کوم مهارت په قانون کې غوښت غواړي نو بیا پیژدیو کې په قانون کې کوي چې وګورئ تخصص په قانون کې وکي د دنیا جهان مروجه قوانین چې کوم دي هغه د اسلام جایزه وسره واقع او بیا نقصانات او فواید سره څوکي ملاحظه کوي او بیا په دې باندې یو تخصص وکي بیا نو مقاله په ولیکي بیا بنو زه انعام درکم بیا بنو سند درکم هر یو چې پر وروزګل ځاګه سند نه ورکوم زه سند نه خدای دې وکړي چې په دنیا یو ټکی څوک نه فراوای زه دا ته د قران سند در چاته نه چې په وروډو روان یو زبر تیش په جوړ سند تیسر خلاص او بیا وکړم ها یا د سنسي جدید دنیا چې د ساينس کوم ایجادات دي د قران پوره مطالعه وسرو کی چې په کم کم آیاتو کې په کم کم سور قران مجید ساته اشاره کیو سنسي اصول چړلې دي وایو تاسو سنسي اصول ته اشاره کړی دي سنسي اصول به کو ته کړی دي هغه او د جدید دنیا چې د ساينس کوم ایجادات دي د دې په مابین کې څه شو ګلاله موازنه سره وکي نو بیا به دا څه شو نه شي چې واقعیتا په تاریخ کې بنا دا چې بیا پیدا شي نه پیدا شوی دي چې امي په غرو او په شیلو کې چې د تعلیم نو نشان هم نه سا هغه سنسي ایجادات چې د کلونو کلونو د ساينس د ریسرچ او د تحقیق نه پس خلک کوم دي تورې هغه ځای تورې دل د خدای بندگانو انصاف وکي په ګریوان کې به داسې انسان ته اوسه چیر کې تشته هم دی نو کله مالي چې دا څوک نه دی دا د انسان کلام نه دی دا د شان دی محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم لزان جوړ کړی کلام نه دی بلکې دا څوک دی یو الہی کلام دی دا څوک دی الہی کلام اور د مغیبات چې اوس دار روان دي چې پیغمبر علیه السلام یا قران کوم اشاره کړی دي د دچا د مابات د واقعیات مبارک دغه ټیک ټیک روان دي او د تاریخ جایزه بیا واخه چې د ټول جهان د نوې انساني تاریخ مطالعه کی چې قرآن مجید کم کم زیاته کومي واقعیات حوادث تذکرہ کړی دا او په دومره شایسته انداز پر مفصل انداز اور بالکل لکه چې واقع په خارج کې سره کم وا او دغسی تذکرہ هم چیرې موجوده ده او د امي محس دا کی پیج دی وکي په تاریخ کې پیج دی وکي بیا ونو مقاله په ولیکي بیا ونو زین نام د نظر بیا ونو سند د نظر کښته اوس ملایګا په پوهې یا کو نو قانون کې څه وګي پیج دی د علم دنیا خو نو دغه دی کنه یا د تاریخ علم دی یا واسو یا خو د حلال او د حرام او د قوانینو څوک دی لاله د قوانینو د تساتیرو د پاره د یو معاشره د یو معاشري د پاره یو مفصل قانون پر انصاف اور پر انسانی تہذیب باندې مبنی قانون وضع کول یو خدای علم دنیا دغه ده کنه په دغه دنیا کې دی څوک راځي یو څوک دی رامخس اور یا خو په کم سینسی دنیا وی نو خو په هغه هم قرآن مجید خود دغه چې دادا علم شو بی دی کل الله اکبر خو بیا وایس ټول پر خپل بغل کې راخښ دي اور یو امی انسان چا وای یار یو امی انسان چې په خطو کتابت نه شي کولای او دغه لیکلي تور چې د مختور تصویر ته یې شوی نه په غندل طالب لا میم ذالک الكتاب تور کم دي کل ذالک الكتاب نه په غندل خپل نوم چې به لیکلای وو دا نه په غندل چې دغه ځمان نوم دی دا نقش نه معلوم رسول الله لفظ نه معلوم تاسو معلوم ته فقط چا کلاله په صلح حدیبیه دوران باندې چې رسول الله هلته نوم په د نامه څخه شو لیکل شو د صلح په دوران په کاغذ کې په صلح نامې کې رسول الله لفظ ولیکل شو هغه خو اعتراض وکړ هغه شه ول که بس دغه بلل نو جګړه په چی شو خو جګړه په دغه شو خدای استاد نه مجاد د خراب هوا د دې ته نو معلوم چې کوم یو دی حضرت علی تیل دا خراب کاغذ ولا کې خراب کبه مې ور لیکلې دی بیا به خراب وو ول ما ته راو شو ما ته راو چې کوم یو داس یو انسان چې خط او کتابت یې نزدو نه ویلې ما انا به قاری خو کلو خو اول ته به بس اظهار دغه غل اقرا دول مل چی ویل دي تر ته اقرا کړ چې چی شو پس په میدان ناش دي مې شنو دي دې راته چی شو اقرا غل اقرا ته و پړو دول مې نه پر سکتا مې نه خوش بي پړا وی بس جګړه بدا و نو لکنه ورسره نه نه بس یو شخص په پویش داس یو انسان یو دون عظیم پر علوم و مشتمل د جان پر علوم و مشتمل پر تمام شعبہ آبانی د علم مشتمل اور پر دبر کامل اور پر دون اصول جامع مانے اجتمال دا پا بیاد سو پیش کی انچو گے پیش کی راولا یو زوی خو پیدا کی کن لائے گا آبائی فجئنی بی مسلم ازا جماعت نایا جریر مجامع کن تا حدیث مجرسلہ پر پیش قرآن موجسو جی عجوی دا اعجاز از ما پر اصولو کی ما چې خپل ترتیب په خپل ځان سره ورخړی دی هغه داد نو کتابونه ملایان یار څوک ورکی پر دې باندې مستقل کتابونه دي د رافعی هم دي د زرقانی هم دي اتقان هم په ځای دی لیدي خطابی هم په ځای دی لیدي نور ملایان هم په ځای دی لیدي فاش خپل یو ترتیب دی چې څوک ډیری څوک را لري څوک اته کی څوک لاس کی څوک دولس کی البته د دې خپل تشریحات وکړه د دې څوک مال د دې تشریحات به ګورې نو خو په سنسي دنیا ور عارض وکړه د قران د هغه سنسي علومو چې په دبانې کې ایجاد شوی دي د دې ملاحظو کې تفصیل یې دغه دی کړ او د دنیا د ساتیرو قوانین مطالعه کوي بیا د چاسخه د قران چې کوم نظام حیات دنیا ته پیش کړی دي دا وسره مطالعه کې تفصیل یې دغه دی کړ البته د فصاحت او د بلاغت کې دننه چې دی و اعلی مرتبه ته د بلاغت خو رسیدلې دي علت د اعجاز استعمال هو اعلی مراتب بلاغت لیکن دا اعلی مراتب ته د بلاغت چې رسیدلې دي دا په سبب د څه بیاواز دا ټول اسباب دي دا بنیادونه دي خلق دغه مستقلی وجوه د اعجاز وایي زه دا مستقلی وجوه د اعجاز نه وایم د دې راځي اگر د بیرته چا درځي بلاغت راځي دا چې د توسه ما بعد کې درته بیانوم دا بیرته ایلو وجوه د چا دي د بلاغت یعنی وجه علت د اعجاز څوک دی بلاغت وجه د اعجاز څوک دی بلاغت دا بلاغت ته چې دغه مقام ته ورسېدی چې هغه مرتبه ده چې د اعجاز تاسو په تلخیص کې وایي کنه ولها چې شوې طرفان یې کړ یو څو طرف دي دوه طرف دي عائشہ بس دغه اعلی مراتب ته د بلاغت چې رسیدلې دي د دې بیا متعدد اسباب دي څو دي وایي د دې څلور پنځه اسباب دي یو است چلور پنځه اسباب دي یا شپش چې دوی اوچاته رسیدلې. دغه قسم بلیغ کلام څوک پېښولی نسوې ولی ځکه چې کتاب الله قران مجید چې بلاغت تر رسیدلې دي دا بلاغت د قران مجید پر دا شانو مشتمل دي چې اوس در توام او دغه فبل دبل چاله وسا وتی دي خبرې دي دا به څوک نسې کولای کړي. په هغه کې یو سبب د اعلی مرتبه د بلاغت انتخاب د مفرداتو دي چې شو وایست قران مجید چې په داخله جمله کې کړي په داخله جمله په یو لوی کلام کې په یو مفصل کلام کې یا په یو جمله کې دنه یا په متعدد جملو چې مشتمل کلام وي چې دای دا څه شي کیلا ده د انتخاب د چا کې د مفرداتو د انتخاب دومره اعلی او ارفع انتخاب دی چې د انسان عقل ورته بالکل په حیرانګۍ کې پاتې شي. د انسان عقل یو سبب د اعلی مرتبه د چا چې انتخاب په چا دی مفرداتو او چې د دنیا په صحاو بلغه په لاس یې ورکې دا کلام یا دا جمله او چې د دنیا تمام مفردات چې مترادف د دغه مفرد بلل کیږي چې دا هر یو د دغه جملې کې دی وسره عارض کی دی په خپل هغه علم پر دا مجبور کی چې دغه مفرد نه بهترین بل مفرد نه سره جوړیږي او نه دغه تمام مفردات چې دغه مفرد ګویا مترادف بلل کیدای شي اغه بل مفرد د دوت شي کولس اغه خصوصیات اغه مزایا نسوی را جمع کوله لکه چا لکه دا مفرد تو اسانه کی تو اسانه کی تو سپور فرمان شنو شنو هغه نه کلی سره کښ سکن دا خود لوی لوی کاروان دی لوی سفر دی دا نو شو شان ته جن نه شو شان دا دا کو کال دا شنو شنو کوان تان شي کنه دا کوان تان دا یو کال د دوه کال د غریبان سړي سي بس دا شاخه هم نازک یو خوږي او جاي نه جګونو خېل راځي شخن من خو زینه پاتې خپل په غم اخته یې ګل اغه لول نه شي وشان نه اجي سایه خو خې کل اغه نو وجه ور کړی سو کس او کو وجه دای دای وی کل خپل په لالار څه شي ورته وي شخن هم وي کل څنګه شي څوک لوش خوش نیو غزر چپس زر جپس راته کټ کټ به خون واړ دې درانه ثقل ثقل ثقل وی کلا شدرانه به خو هیڅ نه شو په کوم سولاس یو انتخاب د چا دی د مفردات دوم دغه بهترین ترتیب د چا دی د دې کلام دی د چا چې مبتدا او خبر بیا د دې هغه متعلقات و یاسو چې لکه هغه د په معنی کې د دانو معنی اوس معنی شروع د دې هغه متعلقات هغه ترتیب دومره حسین او جمیل ترتیب وي چې څونه هغه حال څنګه تقاضا عینی موافق د چاسخوي د مختزل حال عینی مطابق د چاسخوي یعنی کله د جار مجرور د مختزي د تقدیم موجود دی نو له تاسو سره هم دی مقدم سره هم دی هغه جمله فعلیه په شکل کې د فعلیه راوړل هغه په فعلیه راغلی د کده خبرې تقاضا کې دی چا د خبرې او کده انشائی تقاضا کې بیا کده اسمیه بیا د چا یعنی یو داسې بهترین ترتیب دی د دې مفرداتو په مابین کې دونه حسین او جمیل دی لکه اغا دهانا هوښیار او ډیر شوقي زنان چې په ډیر شوق باندې د ځان لپاره غاړګي جوړي چې جوړي نو څونه شایسته ماهر هم وي ډیر ماهر وي ملګری هم په لاس ورکې او قسم قسم مختلف جسم ملګری په لاس ورکې چې څوک غټي څوک وړي دي نو دای په یو داسې شایسته په ناز ناز باندې بیا نو غمیان هم پکې ولګي چې هغه ځای د غمی په عادي هغه ځای کې غمی لګولې کم ځای چې د غټ ملګری په عمل کې هغه راغه ته کیا شولې چې کم ځای څوک وي نو انتخاب خو کله سم وي په کلام مفردات خو بهترین وي مفردات خو څوک وي بهترین وي اری او داسې مفرد لکه ملګلر لیکن په ترتیب کې څه شي نو نقائص پیدا شي نو د غارګي خوندې برته خراب کړه اغه مل غلری چې منصوره وي پاشلی وي خوند خو کوي لیکن د ترتیب دي چې دی و فهم دی هغه او ملا صاحب خو جوړ شه دا خراب کړل نو خو سمې مل غلری وي شایسته مل غلری وي ترتیب دي غلط ورکې شو ولاره کړه خوندې ولاره کړه خوندې لکه خټکې خوښ خټکې پرې منځ خراب کیږي نو ترتیب خوم داخل لري په حسن کې د چا واس د کلام بیا وایو حسن ترتیب دون شایسته ترتیب د الفاظ ته ورکلې وي چې اڅو دانا او ماهر په پراب ورته مو توجی سي نو دی به هم د غو یار چې تر دې څخه بالا ارفع او اعلی ترتیب جوړې دینس یعنی دوم هغه سبب د استعمال د کلام ملا په اعلی مرتبه د چا د بلاغت هغه چې شې دلاله حسن ترتیب دی او حسن انتخاب د مفردات بیا وست حسن انتخاب د مفردات او حسن ترتیب د کلمات کلمات خو دغه مفرد شي چولاله د تاخیر دی مو د تاخیر په تاج شایسته مثالونه وی جلاله دی خالی اصول یې ورزده خالی اصول د څو دانی وای او دریم چې دا شایسته حسن امر کړی شایسته انتخاب هم دی ملغلری هم دی په بهترین شایسته انداز پیندلی هم سوی دی لیکن اوس یو جدید ډیزاین چې شو وای جدید نو ډیزاین دا چې دی ورته نو ډیزاین چې تر اوسه پوری داسې داسې شکل ته اوس چانو ور کړی یعنی کلمات هر یو په خپل ځای کې څوک هم دا به هر کلمه په خپل دا حال سره مناسب پراغزه کې پرته هم ده او په دغه مجموعي هيئت بیا واس د دې آر د آر نه دي دا غاړه کې د امین دا چې یو داسې نقشې باندې جوړ کړی چې دا نقشه تر اوسه پوری په جهان کې چانه ولې دی لیکن چې لاله غرابت اسلوب بیا واس تو واس غرابت اسلوب دا دریم موجود چې یو داسې ناولده طریقه چې نه نثر ته ورشو کیږي نه نظم ته په جهان کې د عرب کلام پر دغه دونه او تقسیم بیا وایست پر څونه شي پروا نه دي دغه څنګه په پیږي چې خوښ نسی وخت فائدہ درسي لاله وخت فائدہ ورسي یا دماغ له جو سر مانوس سی کن دغه ګټه ده مانوس خو سی کین وخت ورو کن په فوسلې چې خپل سره مرکو مرکی نه کړي دا د بل له ویني دغه یو شی دی دغه یو شی هنده کښ نه نشتی پروا نه دا ما باید چې ستیرس بیا فائدې دروس غرابت وای څوک وایست غرابت جهان ورته حیرانو دا عرب برال ورته حق ایران بسو چې نه په چاته ور شو کی نه لندۍ جن جوړی نه غزل جن جوړی نه مصری جن جوړی نه کاکړی ناری جن جوړی یو عجبه کله نه ناصر دی کله نه څوک دی نصر هم نه دی اندازې د عام گفتگو اندازم نه دی کله یعنی قران مجید کو انداز د چا هم نه